Warte aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 listopada. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Hiszpania nie ma już zastrzeżeń do umowy w sprawie Brexitu, zapewnia premier Sanchez. To oznacza, że jutrzejszy szczyt w Brukseli może się odbyć. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i gołoledzią IMGW wydał je dla czterech województw. Polska zabiega o wpisanie szopek krakowskich na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Szef rządu Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdza, jest porozumienie w sprawie Gibraltaru w ramach umowy brexitowej. To oznacza, że jutrzejszy szczyt w Brukseli, na którym umowa zostanie podpisana, odbędzie się zgodnie z planem. Hiszpania, która groziła, że nie podpisze się pod dokumentem, uzyskała gwarancje dotyczące statusu Gibraltaru. Władze w Madrycie domagały się doprecyzowania zapisów w umowie, że relacje handlowe z Gibraltarem zostaną uzgodnione w ramach dwustronnych negocjacji Madrytu z Londynem, a nie podczas negocjacji Unii z Wielką Brytanią. W Lesznie na Mazowszu pożegnano majora Czesława Mostka, pseudonim Wilk, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, spoczął na pobliskim cmentarzu wojskowym. W imieniu Związków Kombatanckich majora pożegnał Janusz Szczepański, pracownik Związku Powstańców Warszawskich. Mimo tych wszystkich przeżyć, major Czesław Mostek zachował do końca życia jasny umysł i pogodę ducha. Brał co roku udział w uroczystościach tu w Lesznie, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nigdy się nie skarżył. Jedyne, o co prosił, to aby zawsze o nim pamiętać. Pamiętamy i nie zapomnimy. Czesław Mostek zmarł 19 listopada w wieku 103 lat. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami w czterech województwach. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia wydano dla województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i północnej części lubelskiego. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie opadom będą towarzyszyć gęste mgły. Na drogach w tych województwach może pojawić się gołoledź, a widoczność będzie utrudniona. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. Konfiskaty majątku takiej wartości we Włoszech jeszcze nie było. Na wniosek sądu w Trapani na Sycylii przejęto dobra warte 1,5 miliarda euro. Majątek odebrano spadkobiercom zmarłego 3 lata temu przedsiębiorcę. Śledztwo wykazało, że jego powiązania z bosem Cosa Nostra. Zajęto m.in. ośrodek wypoczynkowy, pole golfowe, żaglowiec i liczne nieruchomości od Lombardii po Sycylię. Polska zabiega o wpisanie szopek krakowskich na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z Krakowa wyjechała delegacja na posiedzenie Komitetu UNESCO na wyspie Mauritius. Komitet zdecyduje, czy szopki znajdą się na Światowej Liście. Szanse są niemałe, bo jak mówi Marek Markowski, szopkarz, jeden z członków delegacji, choć szopki robi się na całym świecie, to te z Krakowa są wyjątkowe. Tylko w Krakowie wykształcił się dziwny dla człowieka z zewnątrz sposób obrazowania szopki poprzez zabytki Krakowa, ale widziane nie w sposób naturalistyczny, tylko w sposób przetworzony, fantastyczny, barwny, połyskliwy. Niektórych to nawet może i razi, ale bardzo wielu osobom się to podoba, a na pewno szopkę krakowską wyróżnia. Decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych oraz reżyser i scenarzysta Witold Adamek będzie miał swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. Jej odsłonięcie w poniedziałek. Witold Adamek był autorem zdjęć do ponad 170 filmów i seriali. Wśród nich były m.in. Matka Królów, Cecha Dezerterzy, Piłkarski Poker, Biesy, krótki film o miłości czy Obywatel Piszczek. Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 96 roku był Jan Machulski. Dotąd odsłonięto to ponad 60 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii. To był Serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Skocznia Ruka Tunturi w Finlandii cały czas nie daje za wygraną. Na obiekcie, który znajduje się w okolicach Kuusamo, cały czas wieje i organizatorzy musieli odwołać kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsza seria, a kto wie, może jedyna z udziałem 65 zawodników, jest zaplanowana na 17:50. Skoczkowie cały czas czekają na zielone światło, ale na szczęście takich problemów nie ma na piłkarskich stadionach. W pierwszym dzisiejszym meczu 16 kolejki Lotto Ekstraklasa Korona Kielce wygrywa z Górnikiem Zabrze 4-1. Do końca spotkania 12 minut, a jeszcze dziś Krakowia podejmie Śląsk Wrocław, natomiast Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock. Drużyna z Płocka nigdy w historii nie wygrała na stadionie Lecha, ale na Dominiku Furmanie tego typu statystyki nie robią większego wrażenia. Każdy mecz jest inny i na pewno ten też będzie inny do tych, co były rozgrywane w Poznaniu. Dlatego tutaj nie ma co rzucać pochopnych wniosków. Wszystko się rozstrzyga na boisku, a nie gdzieś w wywiadach, w gazetach, gdzieś tam w jakichś statystykach, jak było przedtem. Na szczęście każdy jest zdrowy, wszyscy będą gotowi w 100% do gry i dla trenera to będzie najważniejsze. A za granicą Eibar sensacyjnie pokonał Real Madryt 3-0. West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrywa z Manchesterem City 0-3. Bayern Monachium wygrywa z Düsseldorfem 3-1, a Borussia Dortmund remisuje z Mainz 1-1. Trwają też mecze w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock przegrywa z Ademar Leon 12-15, a za godzinę PGE Vive Kielce zagra z FC Barceloną. Mimo porażki Vive w pierwszym wyjazdowym spotkaniu skrzydłowy Kielczan Mateusz Jachlewski wierzy w zespół. Mamy tylko 2 punkty mniej w tabeli od Barcelony, więc nie jesteśmy zawodnikami i drużyną, która odbiega bardzo poziomem. Fakt, mają troszeczkę szerszą ławkę w tym momencie, ale to nie oznacza, że musimy rozpatrywać to jako cudu, jeżeli udałoby się nam wygrać. Będziemy walczyć o ten mecz, o 2 punkty, gramy u siebie i na pewno będziemy mieć swoje szanse w tym meczu. W zakończonym meczu siatkarskiej Plus Ligi GKS Katowice wygrał ze Stocznią Szczecin 3-1. Za 25 minut Warta Zawiercie podejmie PGS Krebełchatów i na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo organizatorzy pierwszoligowego spotkania między Wigrami Suwałki a Odrą Opole musieli odwołać mecz. Wszystko przez fatalny stan murawy. Oby w ślad za nimi nie poszli organizatorzy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rudze. Przypominam, pierwsza i najprawdopodobniej jedyna seria ma się rozpocząć o 17:50. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Noc będzie pochmurna, miejscami mglista. Na południu i zachodzie okresami opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie również słabe opady marznącej mrzawki powodujące gołolać. Wysoko w górach śnieg. Będzie od minus 1 stopnia na północy, w centrum około 0 do plus 4 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami spotkanie z przyszłością polskiej piosenki autorskiej. W gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Koncert poprowadzą dyrektorka Festiwalu Twórczości Korowód Anna Treter oraz Robert Kasprzycki. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday! Kupując pralkę Whirlpool o załadunku 6 kg oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu karkówka wieprzowa 47% taniej, 8,90 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarum Green 30% taniej, 9,79 za 200 gramów. I pomelo 42% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Co NC Plus ma w programie na Black Weekend? Największy hit to dekoder 4K tylko za złotówkę miesięcznie. Przez cały okres umowy, czyli 24 miesiące. Nie przegap takiej okazji. Black Weekend w NC Plus trwa do poniedziałku 26 listopada. Zadzwoń 4 2 i 5 0 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów.

Pierwsza płyta, The Backroom, 2005 rok. Wracają do Polski, wracają na Myśliwiecką 357. Myślę, że za tydzień będę Państwu o jednym z tych polskich koncertów zespołu Editors opowiadał, a być może też usłyszymy coś od samych muzyków i pewnie od Toma Smitha, jeśli już. No właśnie, to taki dzisiaj początek pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Ja jestem do dyspozycji, ale maile od Państwa, listy odczytam pewnie bardzo późnym wieczorem, jeśli nie nocą, z soboty na niedzielę, piotr.stelmach@polskiradio.pl. No i również polecam się na profilu facebookowym i na profilu facebookowym polecam też audycję właśnie te nasze dwie godziny sobotnie. Przyznam, cieszy mnie nowy numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. We'll be right back. Taka specjalna wersja. Może kiedyś też, jak utwór będzie wciąż na szczycie listy przebojów programu trzeciego, to albo pan Marek, albo pan Piotrek zagrają właśnie tę wersję. Mela Koteluk, Odprowadź. Tak jak mówiłem przed tą piosenką, tak, to dla mnie, na przykład dla mnie, bardzo dobra informacja, chociaż myślę, że nie tylko dla mnie. No i trzymam kciuki za Melę, żeby ten utwór się na szczycie listy utrzymał jeszcze przez kilka tygodni. Jeśli chodzi o płytę, jej płytę nową, Migawka, tak jest zatytułowana, to jeszcze coś wybrałem na dzisiaj. Nowy singiel z płyt Migawka, Mela Koteluk, Ogniwo, przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. No to teraz wizyta w Chicago, nowy album zespołu The Sea and Cake, między innymi brzmi tak... To jest właśnie taka muzyka, niczego nie chce, niczego nie wymaga, po prostu sobie jest i płynie. The Sea and Cake z nowej płyty Any Day. Wydali to, o ile pamiętam, późną wiosną tego roku. Trochę się rozmarzyłem, bo jakoś tak ponuro, jeśli chodzi o aurę nad Warszawą ostatnimi długimi godzinami. Nie wiem jak u Państwa, ale tutaj no tak bardzo, bardzo, bardzo jesiennie. Przy Myśliwieckiej 357. Co teraz? Jay Muskies. Obiecałem wrócić, czy wracać do jego nowego albumu. Bardzo proszę. Everybody needs a little sometime, sometime. Everybody's free a little sometime. Thank you. on the spot. My mind, I thought I'd won, but only sometime. Crawling around, drop me a line, I'll hit the ground. Here's what I found. Here is the dream, the sound. Everybody wants a little sometime, you know that sometime. There's a bit I can't explain, I turn around, I turn to dead, but sometime. Jay, Maski, płyta zatytułowana Elastic Days i Sometimes. Przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie oczywiście ruch radiowy, nieustający i artystyczny. Ja tu dla Państwa gram muzykę, prezentuję płyty i przedstawiam aktualia muzyczne, a tak naprawdę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeden z zespołów przygotowuje sesję. Właśnie dla Państwa. Myślę, że za tydzień posłuchamy jej pierwszej części. Nie myślę tak, jak ty myślisz, że ja myślę. Jestem niedokończony, niedokończony. Super, wszystko, zawsze miłość. Się boję, że wybuchnie mi prosto w twarz i oszpeci mi twarz. Super, super, super, super. Evo Revo, Błąd, płyta dwubiegunowa. No i za tydzień efekty, pierwsze efekty ich sesji tutaj dla nas, dla Państwa. 24 listopada od ilu to? Od 17 lat naszym pięknym, niezbywalnym obowiązkiem jest prezentowanie tej muzyki. Pewnie, że to nie tylko 24 listopada, ale tak naprawdę przez cały rok. Różnie. Czasami w maju, często w czerwcu, a dlaczego nie w lutym, a dlaczego nie w sierpniu, być może również i w październiku. Zawsze. No ale 24 listopada te nasze myśli są gdzieś tam w stronę Frediego. Szczególnie, bardzo mocno skierowane. Love of my life. Queen. Dziś 17 lat mija od tej przedziwnej, zaskakującej, obezwładniającej informacji, która wtedy obiegła świat. Przy Myśliwieckiej 357 teraz wracamy na nasz rodzimy rynek fonograficzny i właśnie, no dobrze powiedziałem, rynek fonograficzny, bo w związku z tą polską, rodzimą fonografią mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, ale to za chwilkę. Wczoraj na miejscu 14 podczas notowania 1921, chyba dobrze zapamiętałem, listy przebojów programu trzeciego, zadebiutował utwór Polska w wersji koncertowej z płyty Męskie Granie 2018, wykonywany przez zespół Organek i przez Kazika. Bardzo się z tego, przyznam, ucieszyłem. To świetna informacja, świetny wynik. A jeszcze wczoraj Tomasz Organek był tutaj przy Myśliwieckiej 357, żeby trochę o trasie, tegorocznej trasie Męskiego Grania, o tej płycie i o tym utworze poopowiadać. No i tak wspominał to spotkanie z Kazikiem na scenie. To było dla mnie jakieś też zupełnie wyjątkowe. Cała ta przygoda z Kultem, ona zaczęła się parę lat temu, bo jak my zaczęliśmy grać takie regularne koncerty, to zaczęliśmy się bardzo często mijać z Kultem i jeszcze z paroma zespołami, bo już to jest inna rozmowa, bo kiedyś mówiliśmy o średniej wieku na festiwalach rockowych, tak, że ona się nieco zawyżyła. Więc, ale to jest inna rozmowa, więc my się z Kultem bardzo często przecinaliśmy. No i tak graliśmy po sobie, znaczy oni zawsze po nas, a my mieliśmy zawsze te szanse, żeby grać przed nimi. No i siłą rzeczy po prostu, no jak widzimy się po raz kolejny w dane wakacje, no to mówimy tam sobie, dobrym zwyczajem jest iść się przywitać oczywiście, bo to zawsze dobre wychowanie jest na miejscu. Więc my tam zawsze bez narzucania się ładnie No i później to się zaczęło rozwijać, aż dotarło do takiego momentu, kiedy Kazik przyszedł do nas się przywitać pierwszy. Wtedy miał, pamiętam, złamaną rękę, bo to było jakaś, coś mu się tam wydarzyło. I z tym temblakiem przyszedł i wywiązała się dłuższa rozmowa. Jak wyszedł Kazik po tej rozmowie, to my spojrzeliśmy na siebie w ogóle bez głosu, że co się teraz wydarzyło, że Kazik przyszedł do nas i spędził z nami naprawdę kilkanaście minut na jakiejś przyjemnej rozmowie. No i tak od słowa do słowa i tak dalej. Później sobie pomyśleliśmy, że przy okazji Męskiego teraz w roku 18, skoro mamy zrobić jakąś kolaborację, ja mówię, no to zróbmy coś dużego, kurczę, no zróbmy jakąś piosenkę posągową, żeby ta scena zadrżała. I pomyślałem sobie, że można by wykonać Polskę, no. Czasy są niepewne, świat drży w posadach od tych wszystkich ruchów polityczno-tektonicznych, więc pomyślałem sobie, że warto przypomnieć tak ważną piosenkę jak Polska. No tak, no bo to nie jest utwór napisany wczoraj, nawet dwa tygodnie temu nie jest napisany, to tak, jest jeszcze utwór z lat 80. I wiesz co, i tak sobie myślę, że do końca nie jest to polityczny jakiś manifest. To jest chyba raczej bardziej o tych, którzy ten kraj tworzą. To jest diagnoza społeczna przede wszystkim, bo ona mówi o tym, o Polakach. No, rzeczywiście pisana w latach 80. i odzwierciedla Polskę lat 80., ale pewne elementy wspólne możemy zaobserwować i dzisiaj. No, na tym polega dalekowzroczność artysty, który potrafi wyłapać taki coś wspólnego, coś uniwersalnego i zapisać to w tekście, który się nie ulatnia po latach. No, to mają wielcy artyści do siebie i twórcy tekstów i muzyki. Mm-hmm. Tomasz Organek tak opowiadał o spotkaniu z Kazikiem i o nagraniu czy wykonaniu utworu, który za chwilkę na naszej antenie. A dobre informacje w sprawie fonografii dla Państwa za 4,5 minuty. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich barach chodniki zazygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych. Medeli wielu jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Widoczne sklepy z mlekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kuchnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. To taka wersja radiowa, trochę skrócona, bo na płycie Męskie Granie 2018 jest dłuższa. Zresztą cały album w ten sposób się zaczyna. A ta dobra informacja fonograficzna jest taka, że w pierwszym tygodniu po premierze sprzedało się ponad 10 tysięcy kopii albumu Męskie Granie 2018. Za już Państwu w imieniu Agencji Muzycznej Polskiego Radia i w imieniu Trójki, i w imieniu wszystkich, którzy pracują czy pracowali przy tegorocznym Męskim Graniu, serdecznie dziękuję. To wspaniały wynik. No to jeszcze przed godziną 18 przy Myśliwieckiej 357 jazz fajny jest. W tym kąciku Laboratorium.